Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şan-ı şerefini ve mucizelerini beyan sadedinde yazılmış olan kıymetli kitabımız Şifa-ı Şerif dersimiz devam ediyor. Allah-u Teala Hazretleri tamamını göstersin fazl-ı keremiyle. Yani hakikaten büyük bir kitap, yüklü bir ders. Ama inşallah Rabbim hayırlı uzun ömürler verir de bizlere bu kitabı tamamlamayı ve hatmetmeyi lütfu keremiyle ihsan eder. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Faslun, bu fasıl ne hakkındadır? Fi nebahati aklihi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainat efendisinin aklının üstünlüğünün beyanı hakkındadır. Tabii metinde böyle geçen yer de var. Bazı kitaplarda da faslun, bu fasıl fi usulil ahlak. Ahlakın temellerini beyan hakkındadır. Yani güzel huyların tabii teferruatına girmek mümkün değil ama temel kaideleri nelerdir? Bu hususta beyan ediyor. Tabii işine nereden bakarsanız bakın nereye geliyor? Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem aklının üstünlüğüne geliyor. Şimdi emma aslu furu'iha, ahlakın dallarının temeli daha ve unsuru yenabi'iha, bütün güzel huyların yenburlerinin, pınarlarının temel unsuru, aslı ve maddesi daha ve nuktatü dairatiha, dairesinin noktası, yani daire yuvarlak böyle, o dairenin noktası yani merkezi, bütün ahlak diyelim, güzel huylar, cömertlik, cesaret, işte hilim, yani halim selimlik, insanda ne kadar güzel vasıf olabilirse, bunların dallarından gel aslını ararsan, bütün pınarlar oradan buradan su akıyor falan, aslına gidersen nereden kaynıyor? Ve bunu bir daire düşün, o daire bütün güzel ahlak onun için almış. Bunun merkezi, noktası demek merkezi. Merkezini ararsan neymiş? Fel aklı, akıldır. Zaten akılsız da hangi güzel ahlak olacak? Yani bilerek bir şey yapmıyor ki, irade yok yani. Ellezi, öyle bir akıl ki minhu, ondan yenbe'itu, neş'et eder. Ne el ilmu, ilim. İlim demek külliyatı bilmek. Yani temel meselelerin bütün yani bütün külli kurallar, diyelim ki güzel ahlak, işte efendim bir külli bir kavram. Ondan sonra efendim salih ameller, külli bir kavram. İman, külli bir kavram. Altında ne var? Vel marifetu marifet. Marifet ne demek? Cüz'iyatı bilmek. Yani güzel ahlakın teferruatına giriyorsun. Burada sayıyorsun işte 30 tane, 40 tane, 60 tane Allah'ımızın ahlakıyla ahlakını alalım. 160 tane huyu var. İşte bir güzel huyundan takınan cennete girer falan, hadis-i şerif var ya. Bu cüz'iyata girdin, bunun adı marifet oluyor. Ama ilim de olsun, yani külli meseleleri, yani güzel ahlakın bütününü kavramak olsun. Marifet, bunun bütün detaylarına inip 160 tane güzel huy var, bunlar nelermiş diye detayı bilmek olsun. Hepsinin neş'et ettiği çıkış noktası akıldır. Aklı olmayan onun külliyatını da bilmez. Bırak cüz'iyatını. Güzel ahlak neymiş yani? Akılsız. Onun için akıldır. Dolayısıyla onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki ma kesebe ehadun şeyen eftale min aklin yehdi ila huden ev yoruddu an raden. Rada. Yani bir kimse kendisine doğruyu gösteren ve kendisini helak çukurundan, yani batacağı yerlerden geri çeviren akıldan daha üstün hiçbir şey kazanmamıştır. Yani burada ne anlaşılıyor? İnsan tabii anasından doğmuş akıllı doğan var, akılsız deli doğan da var. Ama burada şunu söylüyor, aklını geliştirmen lazım. Yani Allah'ın sana verdiği akılla bir şeyler kesbetmen lazım. Ne kesbedeceksin? Bak akıldan daha büyük bir şey kesbedemez. Kesp kazanmak. E demek aklının ilerlemesini kazanıyorsun. Çünkü bu nereden anlaşılıyor? İşte namaz doğrudur, az kılıyorsun. İçki kötüdür, geri duruyorsun. Hep bunları akılla buluyorsun. E sen bunu geliştirmen lazım. Akıl her yerde devreye girip, hani Risale-i Kuşeyriye'de der, el aklü mâ yubâidûk, emme vâtun lehlekât, akıl seni uçurum yerlerinden, tehlike yerlerinden uzak tutana derler. Yani, hiç akıllı gelip, göz göre göre çukura düşer mi? İşte o, demek sende akıl varsa böyle. E peki akıllı adam nasıl içki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor? Çünkü halbuki o işler nedir? Cehennem çukuruna onu atıyor. Ama demek aklını geliştirmemiş, hidayete onu eriştirmiyor veya onu o tehlikeden geri çeviremiyor. Demek ki bu adam aklı çalışmıyor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'in çok önemli bir sözü var, çok meşhurdur. El aklu aklani fe metbu'un ve mesmu'un ve la yenfe'u metbu'un idâ lem yekun mesmu'un ve la yenfe'u dâ'u şemsi idel aynu mesdûdun vel aynu mesdûdun. Yani akıl iki türlüdür. Bir, Allah'ın senin tabiatına koyduğu anadan doğma bir akıllısın. Bir de ayet hadis dinleyerek, sohbet falan dinleyerek işte aklının melekelerini geliştirme kesbediyorsun. O da duyduklarınla aklın akıl kazanıyorsun. İkinci bir akıl. Üstüne kaç kat koyuyorsun yani doğuştan olan aklın. Onun için buyuruyor ki insan akıllı da olsa da tabiatında akıllılık olsa da ayet hadisten mesmuatı yoksa o tabiatındaki akıl ona yaramaz. Niye yaramaz diyor? Çünkü göz kapalıyken güneşin ziyası yaramaz diyor. Yani şimdi göz güneş bütün dünyayı aydınlatmış, her yer parıl parıl etmiş. Sen gözünü kapamışsın. Sen gözünü kapayınca güneş her yerde ışık var. Buna yarar mı? Yaramaz. E sende de akıl var. Yani ortalıkta güneş var. E sende de akıl var. Yarar mı? Yaramaz. Neden? E sen aklını ayet hadis dinleyerek, sohbet dinleyerek geliştirmediğin için senin aklın seni hangi uçurumdan geri alabilir? Bu yüzden bu noktada yani bütün mesele evvela akla geliyor. Çünkü aklı olmadıktan sonra başka bir fazileti konuşamayız bir adamda. Ve teferra'u kaynaklanır, dallanır. Anhaza akıldan kaynaklanır. Yani akıl varsa ne gelir peşine? Sukubur ra'yi. Böyle hedefi delip geçen görüş doğruluğu. İnsanın görüşü nafiz midir, değil midir? Yani yüzeysel mi bakar olaylara? Yoksa o görüşüyle içine nüfuz edip efendim bunun aslı nedir, esası nedir? Bunu kavrayacak bir zeka nereden doğar? Akıldan. Daha cevdetül fıtnati. Cevdet iyi demek, ceyit. Fıtnat zeka demek. İyi bir zeka. Yani pratik anlayış diyelim. Böyle kavrama gücü falan. Ondan sonra bu da nereden gelir? Yine akıldan gelir. Akıl yoksa tatın olamaz bir adam. Nasıl zeki olacak? Yani her zeki akıllıdır ama her akıllı zeki değildir. Bir şey anladınız yani. Dolayısıyla her zeki zaten üst basamakta olduğu için mutlaka akıllıdır. Ama her akıllı zeki olamayabilir. Ama hiçbir akılsız da zeki olamaz. Onun için vel isabetü isabet. Hakkı bulmak yani. Doğruya isabet. Şimdi bir konu oluyor. Herkes ihtilaf çıkıyor yani. Bu mu doğru, şu mu doğru? Veyahut da şöyle mi yapsak iyi, böyle mi yapmasak iyi? Şuradan arsa mı alsak iyi, tarla almasak mı iyi? Daireye mi yatırım yapsak? Yani işi helal haramdan doğru, dinden getirip dünyaya kadar götürebilirsin. E çünkü bir araba tercihi yapıyorsun. Bir arabalık da paran var. Bir atımlık barutun var. E burada doğru bir seçim yapman lazım. Ondan sonra bir alıyorsun. Bu araba amma benzin yiyormuş arkadaş. Hiç düşünmedik bunun ya. Benzin ne kadar sarfiyat ediyor falan filan diyorsun. Bir daha satsan zarar, bir daha alacak paran yok. Yani isabet. Hep bunlar nereye gidiyor? Akla varıyor. Aklı olmayan bunların hiçbirini çözemiyor. Daha ve sıdkuz zan. Bir zan ve tahminde bulunuyorsun. Her şeye kesin karar veremezsin ki. Bazı şeyler ileriye dönük oluyor. Sen burada gaybı bilmiyorsun. Gaybı bilmeyince bir zan ve tahmine giriyorsun. Burada da senin bu düşüncen, bu zannın, yani iki tarafın birini ağır bastıracak demek. Zan o demek. Yakın şüphesiz. İki taraf yok. Kesin bu diyorsun. Zanlı işler var. Çünkü önünde bazı işler kayıptır. Bilemiyorsun. Bu zaman ne oluyor? İki tarafın biri diğerine ağır bastıracaksın. Burada doğru bir tercih yapabileceğim mi? Hangi tarafı ağır bastıracaksın? Bu da akla dayanıyor. Daha ben nazaru bakmak ile avakibi, akıbetleri düşünmek. Akıbet, bu işin akıbeti ne ola? Sonu ne getire ne götüre? Bunu düşünmek yine akla dayanıyor. Daha ve mesalihin nefsi, efendim, nefsin maslahatlerine, yani bakmak, lil avakibi, işlerin akıbetlerine ve mesalihin nefsi, nefsin menfaat maslahatlerine. Yani insanın şahsının menfaatleri var. Menfaatleri ne demek? İşte şu ilacı içersem, efendim, şu derdime deva olur, işte soğuk havaya çıkıyorum, kazak giyersem, yelek giyersem, işte neyse üstüme şal atarsam, üşütme hasta olmam, benim gibi avanak olmayın sakın. İşte bir şalımızı almadık üzerimize, Medine'de yedik soğuğu. Bak, bir aydır düzelemiyorum. İşte insan her işte düşünecek. Arkadaş, çıkıyorum dışarı. Yani hava soğuk mu sıcak mı? Benim nefsimin bunda maslahatı ne? Giyineyim mi, soyunayım mı? Yani ince mi giyineyim? Falan falan. Yemek. Yiyeceğim şimdi burada baharatlı, bilmem neli, turşulu, ekşili. Senin zaten miden hasta. Ne peynir ne lahana turşusu. Düşünecek yerde gidiyorsun, turşuya yum buluyorsun. Ondan sonra sabaha kadar kıvranıyorsun. Ne ettim ben ya? Ya kardeş, işte akıl, akıl. Akıl olduğu zaman bu işin neticesi ne olur? Bunu yersem ne olmaz? Efendim, iş menfaatleri. Şu arabayı alayım mı? Almayayım mı? Parayı şuraya harcayayım mı? Yatırım şuraya yapayım mı? Yapmayayım mı? Yani senin karların nerede? Karların. Dini karların. Namaz kılsam mı iyi, uysam mı iyi? Es-salatu hayru minennem demişler sana. Ne demek? Namaz uykudan hayırlı. Yani kafanı çalıştır. İyiyi tercih et. İşte akıl varsa sen anlıyorsun ki namaz daha hayırlı. Nefsin menfaati nerede burada? Uyumadan mı, kılmadan mı? Daha ve mücadele şehveti, insanın şehvetiyle yani kötü istekleriyle, şehvet demek kötü istek. Ama senin hanımınla ilişkiyi canın çekiyor. Bu eğer namaz kaçmıyorsa, değil mi efendim? Kadın da müsaitse, hayız nifas değilse, ters ilişki değilse, tamam. Bunda zarar yok. Bununla cihat edilmez. Bununla cihat etmemek lazım. Hatta bunu hemen yerine getirmek lazım. Çünkü aklın orada kalır, namazında da kafan karışır. Onun için bazı evliyaullah efendim hemen iftar yemeğini yemeden eşiyle cima ederdi. Çünkü kafası oraya takılmış. Yemekten evvel demek gücü kuvveti yerinde. O hacetini görürdü. Ondan sonra iftar yemeğini yermiş. Neden? Kafa çalışacak. Akıl nereye gidecek akıl? Akşam namazını kılayım. Aklım hanımımda. Böyle olmamalı. İnsan önce meşru isteklerini yerine getirir. Neden? İşte ne buyurur? La salat bi hazret taam. Yemek hazırken namaz olmaz. Yani ne demek? Açsın. Yemek de hazır önünde. Hadi şu namazı bir hızlı kılalım, aradan çıkaralım da yemeği uzun yiyelim. Bu Allah'a karşı terbiyesizliktir. Senin yaratılış gayen namaz kılmak. O zaman sen önce yemeğini yiyeceksin. Çünkü yemek vasıtadır. Huzura vesiledir. Sen ne yapıyorsun? Namazı vesile yapıyorsun. Hemen şunu aradan çıkaralım hesabı. Yemeğe abanıyorsun bir saat, iki saat. Halbuki ne yapman lazımdı? Ben Allah'ımın huzuruna duracağım. Aklımda yemek kalmasın. Önce şu yemeğimi yiyeyim. Peşine namaz geçmiyor. Namazımı huzur üzere kılayım. İşte şehvetle mücahede. Nefisle mücahede cihat-ı ekberdir. En büyük cihattır. Çünkü gidersin cepheye, ya şehit olursun, olmadınsa da gelir evine selametle oturursun. Ama nefisle cihat süresi yok, sayısı yok. Bitmez, tükenmez. Bak, buluğa erdiğim günden hiç günah işlemeyeceğim ya Rabbi diye niyet etmiştim. Çocukken 7 yaşından beri Efendi Hazretlerimizin, hocalarımızın yanında yetiştiğim için. Ama ne zaman buluğa ereceğim, ne zaman buluğa ereceğim, günahlarım ne zaman başlıyor falan filan derken birden bu günahlar başladı. Ve bizim frenler tutmadı. Ben halbuki sıfır günahla Allah'a kavuşmak istiyordum ama nerede? Çünkü neden? Cihat bitmiyor ki. 40 sene oldu. Ben buluğa ereli 42 sene oldu. Yani 40 küsür sene oldu diyeyim. Ben bu cihadı bitiremem ki 90'a gitsem bile. Devam edecek bu. Nefsim devamlı bir şeyleri çekiştirecek canım. Gayri meşru şeyle isteyebilir yani. Evliya da olsan istiyor. Zaten niye evliya oluyorsun? O harbi kazandığın için evliya oluyorsun. Öbür türlü zaten senin canın hiçbir şey istemiyor. E senin makamın da yükselmiyor. Neden? Cihat gitti. Ve faddalallahu mücahidine alel kaidine ecran azıyma. Allah o mücahitleri yani cihada devam edenleri oturanlardan çok fazla ecirle, büyük ecirle mükafatlandırdı. Onun için buradaki manevi manası da senin canın haramlara, günahlara istekli olacak. Sen de onunla cihat edip onu yeneceksin falan. O zaman üstün oluyorsun. Kimden? Adamın canı zaten hiç zina etmek istemiyor, içki içmek istemiyor, kumar oynamak istemiyor, bir şey istemiyor. Bir haram istemiyor. Yani bu adamın canı çekmiyor zaten. Bunda da cihat olmuyor. Tabi bu da cennete girecek. O ayrı bir şey. Ama cihat eden eftal. Evet. Yani adüvike. Cihat kimle olur? Harp düşmanla olur. Peki düşmanlarının en büyüğü kimdir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsü kelleti beyne cembek. İki yanının tam ortasında, alnının çatında yerleşmiş bir nefsin var. Ha şurada bir damarın var. İşte o nefis senin en büyük düşmanındır. O zaman cihat. Şehvetle cihat. Yani gayri meşru şehveti kastediyor. Yoksa açsın canında sütlaç istedi. Yersin ne var yani helal. Ama senin canın biraz ekşili istedi yani. Ekşili haram mı hocam? Yok ya tabir geliş konuşuyorum. Ekşili derken hafif konyak, manyak, anyak bir şeyler istedi yani. Bir çekeyim istedi. Böyle bilmem neli çikolatalar var. Bir şey diyorsun içi konyak monyak çıkıyor. Hepsi haram. Küllün haram mesela. Senin canın durmaz ki illa bir şeyler çeker. Şimdi hep bu cihat yani bu haramlarla mücadele gücünü nereden alacaksın? Akıldan. Aklı olmayan zaten helal haram ver Allah'ım yani dümdüz gidiyor. Daha ve hüsnü siyaseti güzel yönetim. Efendim insanın güzel yönetimi artık tabii burada kendini değil başkalarını yönetmesi. Mesela yöneticilik vasfı. Adam 40 kişi çalıştırıyor, 50 kişi. Adam 4 bin kişi çalıştıran var. 5 bin, 10 bin işçisi olan var. E bu adam burada yani güzel bir yönetim yapması lazım. Daha ve tedbiri. Tedbir de Türkçedeki tedbir anlamına gelmiyor. Yani işlerin akıbetini düşünmek. Tedbir dübürden geliyor. Yani idbardan geliyor. En nazar fi edbaril umur ve vakıbiha. İşlerin ardında ne var? Bu işi ben böyle yaparım ama getirisi ne? Bu sonrasında ne çıkabilir? Bunu güzelce becerebilmek. Daha vaktina'ul fadaili faziletli huyları iktina yani yığmak. Yığmak yani kesbetmek, kazanmak, yığmak. İşte cömertliğin var, yanına bir de cesaret, yanına bir de hayır hasenat, yanına bir de tevazu, yanına bir de işte efendim güzel salih amel, işte yanına bir de efendim eşine güzel davranmak, yanına bir de çocuklarına şefkat falan falan gidiyor. Bunları toplaman lazım. Akılsız toplayabilir bunları. Akılsız anlamaz ki hangisi fazilet, hangisi rezalet. Daha ve tecennübür rezaili. Rezil durumlardan sakınmak. Yani rezil. İnsan kepaze eder ya. Şimdi içki içen adam bu aklık ne yapıyor? Yitiriyor. Akıllı kaybettiriyor. Hamr. Şarabın adı hamr. Hamr niye? Himar da başörtüsü kadının. Niye himar deniyor? Başını örttüğü için. Örtmekten geliyor. Şaraba niye hamr deniyor? Aklını örttüğü için. Lugatları geriden aynı geliyor. E şimdi sen para bulsam aklıma biraz daha ilave alırım diyor adam. Sen ne yapıyorsun? Ve zaten aklım yetmiyor. Ben şimdi aklını artırmak için deseler böyle 5 bin dolar, 10 bin dolar, bütün emekli maaşımı falan aylık vadeye bağlarım. Ölene kadar bana devam edin derim. Aklıma ilave getirsin. E bu adam ne yapıyor? Hazır aklını eksiltiyor. Çünkü bir yudum içki içeni diyor. Aklından öyle bir şey kaybolur ki diyor hadis-i şerif. Kıyamete kadar, yani onun kıyameti. Ölene kadar aklına o ilave dönmez. Rezilliklerden sakınacaksın yani. E sen şimdi ne demek rezillik? Sarhoş olunca ne oluyor? E baş gözüm sallanma sağa sola. Rezil oluyorsun. Adam ne yaptı? Gitti sızdı tuvalette. Düştü. Köpek de geldi. Onu yalıyor. O da diyor ki zahmet etmeyin efendim. Zannetti bir adam geldi onun terini siliyor. Böyle rezillik olur mu? Zerre kadar aklı olan bu rezilliği alıp millete ele güne rezil rüsva olur mu? Ondan sonra sarhoş olmuş böyle. Ağzına da bir et almış. Eti çiğneyecek gücü yok. Alıyor buradan. Köpek ağzından eti alıyor. O da yani köpeğe ne yapıyorsun ya? Diyecek mecali yok. Bunlar. Köpek suratına işiyor. Ondan sonra o da abdest alıyorum zannediyor. Böyle sıvazlıyor. Bismillah falan hareketleri yapıyor. Demek namaz kılan abdest alan bir adammış. Kafayı bulmuş. E şimdi böyle akıl. İşte akıl şarapla eksiliyor. Rakıyla eksiliyor. Birayla. Eksilince ne oluyor? Rezaletler oluyor. Ondan sonra kavga, gürültü. Gidiyor anasıyla zinaden var. Anası olduğunu bilmiyor diyor ki kitapta. Anasını hamile bıraktı diyor. Tabii ondan sonra ayıldı diyor. Vay ben ne yaptım? Kendi elini kesti diyor. Yani bunlar yüzlerce sene evvelki kaynaklarda geçiyor. Demek ki bütün bu rezilliklerden sakınmak aklı çalıştırmaya bağlıdır. Fakat eşarına geride bir işaret ettik ilâ mekânihi. Onun konumuna, aklın konumu. Yani kimden minus sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinin aklı nasıldı mesela? Daha ve bulûhihi. Onun ulaşımına minhu akıldan. Yani o aklın kemalinde, mükemmeliyetinde zirveye ulaşması. Ve minel ilmi ilim hususunda el gayete. Nihai noktaya ulaşması. Elleti öyle bir nihayet ki lem yebluha ona ulaşmamış. Beşerun hiçbir insan sivav. Onun dışında İbrahim aleyhisselam bile olsa. Nuh aleyhisselam olsa. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam bile olsa ki ülül azm peygamberler bunlar bile o noktaya ulaşamamıştır. Şifa Şerif derslerinin bayağı gerisinde yani tabi bu 3-4 sene ara verildi. Ondan evvelki söylüyorum. Yani 2010-2011 derslerinde tam dersin haftasını ayını bilmiyorum. O ders geçti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklının üstünlüğü. Hatta işte ulema evliya diyorlar ki herkese verilen akıllar toplansa onun aklının işte binde biri etmiyor. Bütün dünyanın aklı yani. Öyle bir akıl vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Veiz celaletü mahalli onun bulunduğu yerin büyüklüğü minzalike akıl noktasında ve mimma o şeyler ki teferra meydana geliyor minu akıldan doğan işte demin dediğim akıldan doğan bütün faziletlerin saydık işte zeka, hafıza, isabet, akıbetleri düşünmek, işte nefisle cihat, işte güzel siyaset, güzel yönetim, faziletleri toplamak, rezilliklerden sakınmak yani akıldan kaynaklanan bu konuların hepsinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki üstünlüğü mütehakkıkun kesinlikle bilinmektedir. Gerçekleşmiştir. O konunun bilgisi herkes de tahakkuk etmiş. Ama kime göre tabii? Ben böyle bir şey duymadım. Nerede duyacaksın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklının kemalini? Nerede duyacaksın? Orada onu bunu duyarsın işte. Şu anda efendim adamların hiçbir altyapısı yok, kültürü yok, bilmem nesi yok. Kitap yazmışlar. İki devir şu kitap, bu kitap. Bütün onları yutsan gram kadar aklın artmaz. Olan aklını da götürürler. Adamlar. Ajan, majan, devletin casusluklarını yapan adamlar kitap yazıyorlar. Bunları okursan sen ne anlarsın arkadaş? Bu nerede gerçekleşmiş efendim sanasının aklının büyüklüğünü kim anlar? Endemen o kimse anlar ki. O kimselerin nezdinde tahakkuk etmiştir ki. Tetebbe'a iyice araştırır. Neyi mecari ahvali kainat efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem hallerinin durumlarının, vaziyetlerinin cereyan ettiği noktaları, cereyan yani adetleri neydi? Neler yapardı? Nasıl oturup, nasıl kalkardı? Davettirade siyerihi. Siyer, yani onun yaşantı tarzı. Bu onun yaşayış tarzının ne yapacak? İzini sürecek. İttirat yani peşine eklenmek. Devamlı işte hangi gazaya gitti? Harpte ne yaptı? İşte suhte ne yaptı? İşte efendim Medine'de ikamette ne yaptı? Hicreti nasıl oldu? Öncesi nasıldı? Bunları araştıracak. Daha ve talihan mutalaa edecek. Neyi? Cevami'a kelamihi. Onun sözlerinin camilerini. Cami demek ütitü cevami'a kelim. Bana kimseye verilmeyen bir şey verildi. O da nedir? Kısa bir sözle ne yaparım? Ciltler dolusu kitap içinde ilim toplayan kelam sarf ederim. Yani bu hususta tabii özel bir kitaplar yazılmış. Hadislerin içinden seçmeler. Ma kalle ve kefa hayrun mimma kethura ve elha. Az olup yeterli olan, çok olup meşgul edenden hayırlıdır. Hadi bakalım iki cilt şerh yaz. Yani böyle kısa konuşur ve o kısa konuştuğu mesela acayip bir şey yani. Elhamdülillahi rasulde tedavinin başı perizdir. El mü'dedü beyti külli deva. Mide bütün hastalıkların yuvasıdır falan falan. Tıp dersini aç, bir cilt kitap yazılır. Onun camiyetli sözlerini inceleyecek. Daha da husne şemaili, güzel şemailini, yani sıfatlarını, efendim ne diyeyim sana, yani bu şeye de girebilir. Fiziksel özelliklerini, mübarek gözünün kaşın nasıl olduğunu, burnunun nasıl olduğunu, ağzının nasıl olduğunu, yani güzelliklerin onda toplandığını, daha ve bedai asiyerihi, efendim, onun eşsiz eserlerinin yaşantı tarzı siyer, yaşantı tarzının eşsiz hallerinde kitaplarda yazılmış olanları, daha ve hikeme hadisi, hadis-i şeriflerinde bulunan hikmetleri, 1 milyon hadis var belki fazla. Bunların hepsinde bir hikmetler var. Bir ki innemel amal bin niyat, ameller niyetlerledir, niyetlere göredir, bir cilt yazılıyor. Tek hadise bir cilt şerh yazmış alimler. Benim belki de kaç cilttir, başka da benim görmediğim var. Yani bir çocuğa demiş ki, işte mesela kuşu varmış, onun sevdiği kuş ölmüş falan. Ona işte bir tabir etmiş ona. Ma faalen nuhayr diye geçiyor. Bu hadisi mesela lügatını, edebiyatını, fesahatını, belagatını, işte o çocuğa yaklaşım tarzını vesaire vesaire bir cilt şerh gördüm. Ya Umeyr, ma faalen nuhayr mesela demiş. Şimdi kuşun ne yaptı? Yani öldü mü, kaldı mı? Şimdi bu şeyler, hadislerin hikmetleri, lügat bakımından, istilah bakımından, işte efendim fesahat, belagat, mani, beyan, bediye bakımından, ondan sonra fıkıh bakımından, helal haram hüküm bakımından vesaire vesaire. Ve ilme, onun bildiğini, onun ilimlerini efendim inceleyecek. Neyi bima o şeyler ki fit tevrat. Tevrat'ta olanları biliyor. Vel İncil, İncil'de olanları biliyor. Daha vel kütübül münezzeleti, Allah tarafından indirilen diğer 104 kitap, yani 100 tane suhuf sayfeleri biliyor. Daha ve hikemil hükemai, felsefecilerin, filozofların vesaire hikmet sahiplerinin bütün hikmetlerini biliyor. Yani daha ve siyeril ümemil haliyeti, geçen ümmetlerin tarihçesini biliyor. Ve eyyam, ya onların önemli günlerini, harpleridir, helaklarıdır, kafalarına taş yağıp batırılmalarıdır, o günlerini biliyor. Daha ve darbil emsali, misaller, dar bu mesel, atasözlerini biliyor. Hadisleri incelediğin zaman böyle Arapların o geçmiş Adem Aleyhisselam'a kadar bilir yani. Hepsini biliyor. Allah Teala bana bir tecelli ettiriyor. Fealimtü külleşi. Her şeyi bildim diyor yani. Onun için bunları inceleyeceksin. Daha ve siyasatil enami, insanları nasıl yönetmiş? Köleye nasıl muamele ediyor? Efendiye nasıl muamele ediyor? Komutana nasıl muamele ediyor? Kralla nasıl görüşüyor? Değil mi? Sa'd ibn-i Muaz geliyor. Kumulise gidiküm. Efendinize ayağa kalkın. Yani Ensar'ın efendisi. Efendinize ayağa kalkın. Bak o geldi diyor. Yani insanların kellimun nas ala kadar ukulim. İnsanlara akıllarının aldığı ölçüde ve nispette konuşun diyor. Mesela ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, enzilün nase menazilehum. İnsanları yakışan yerlerine yerleştirin diyor. Mesela ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Evet, yani şimdi aklıma gelenler. Şerhlerde yazmıyor bir şey de. Burada şerhler zayıf gitti. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ekrimu seyyidel kavm. Yani bir kavmin efendisine değer verin. Çünkü bir topluluk geliyor. Onlar da birini başlarında efendi olarak ona bağlılar. Sen gidip ona hakaret edersen onun adamlarının hepsi ne sana iman eder ne sana hürmet eder. Bu bizim efendimize, büyüğümüze adamı saymadı der. Bir kavmin efendisine değer verin. Yani bunlar çok önemli siyasetler. Bunlar mesela irhamu azize kavmin kazzelle. Önce aziz iken, zengin iken, güçlü iken sonra zelil duruma düşmüş, iflas etmiş, parası bitmiş, itibarını kaybetmiş insana acıyın. Çünkü hakikaten çok büyük ezikliğe düşer, acınma hak eder. Daha ve tekrir-i şerai'i. Şeriatları nasıl yerleştirmiş? Şeriat hükümler demek. Helallar, haramlar, hükümler. Sırf Bekara suresinde 4000 tane mesele var. 1000 tane emir var, 1000 tane neyi var, 1000 tane hüküm var, 1000 tane haber var. Kıssa. Yani çıkıyor. Sırf Bekara suresinde. Yani onlar hepsini o çıkarıyor tabii. Sen onu 4000 değil 4 taneyi bulamazsan. Da ve te'sil el adabi nefiseti. Çok değerli edepleri kökleştirmesi. Yani onları yerleştiriyor. Edep, edep. İşte yemek yerken adap nedir? İşte efendim önünden ye. Ya gulam diyor, ey çocuk. Semmillah. Besmele çek. Ondan sonra ve kül mimma yelik. Senin önüne nere geliyorsa oradan ye. Ne yapma? Kaşığı böyle bütün milletin bir tabaktan yenirken karşı tarafın önüne götürme. Önünden ye diyor. Değil mi? Yani işte daha bunun gibi ne edepler canım. Aman ya Rabbel alemin. Yani onun sonsuz edepleri, bütün hadis-i şeriflerde geçen edeplere efendim misaller ararsak çıkamayız işin içinden. Ondan sonra işte efendim kavga etmeyin. Efendim ne buyuruyor? Tehadev tehabbu. Hediyeleşin, sevişin. Yani birbirinize hediye verirseniz birbirini seversiniz. Hediye adama, hediye edeni hatırlatır ikide bir. Böyle neler neler binler on binlerce edep. İşte aşure gününde gusül alın, şu cuma gününde banyo yapın. İşte efendim neden? Korkmayın. Su da kıt. Ama camiye geliyorsunuz, millete korkmayın. İşte soğan sarımsak yiyen camiye gelmesin. Neden? Ağzının kokusu saftaki adama eziyet verir falan. Her şeyde edep öğretiyor. Yani yatak odasından, tuvaletten başla, yatak odasından çık. Her şeyin edebi var, adabı var. Ne yapmayın? Çırılçıplak soyunmayın diyor. Değil mi? Ondan sonra mesela cimağın bile edebini öğretiyor. Eşinizle direkt botozlama ilişkiye girmeyin diyor. Ha, sizin deyiminizde ön sevişme yapın. Çünkü bu hadis-i şerif emrediyor bunu. Sakın öyle ne yapmayın? Eşinizi tatmin etmeyecek şekilde girişimler, kendini tatmin et, yat aşağı. Mesela bunların hepsi edep, edep. Kul hakkına da giriyor bir yönden bazı konular. Ama bunları hep o öğretti. Dâve şiyemil hamideti. Ya Endülüs İslam Devleti, Resulullah Efendimiz'in tabii sahabesinin tabiininden sonra kurulan o devlet olmasa Avrupa hamam bilmiyor, tuvalet bilmiyor, banyo bilmiyordu. Yıkanma bilmiyordu Avrupa. Her şeyi ondan öğrendiler sallallahu aleyhi ve sellem. Ve güzel huylar. Efendim güzel huylar. İlâ fünûnil ilmi. Daha bu nereye kadar gider? Güzel huylar, yani bunu saymakla bitirilemeyiz. Efendim işte insaflı olmak, adaletli olmak. Bu el insaf min şiyemil min eşrafi şiyem. Yani ne diyorum, min şiyemil eşraf. Yani kim şerefliyse o insaflı olur. Çünkü insaf şereflilerin şimetindendir. Yani adetindendir. Bunların hepsini öğretiyor. İlâ fünûnil ilim. Daha burada dünya kadar ilime gidebiliriz. Elleti öyle ilimler ittekaze edindi ehlua. O ilimlerin ehli neyi kelamu aleyhisselam, Resulullah'ın sözlerini fiha, o hususta kudveten rehber edindi. Yani bütün doktorlar, tabipler ne yaptı? Mide hastalığın yuvasıdır. Perizer devanın esasıdır. O tıp orayı esas alıyor. Mesela ve işareti, daha onun işaretlerine bakabilirsiniz. Bütün o işaret ettiği hususlar ne oluyor? Efendim sözleri arasında işaret ettiği konuları ne yapıyor? O konunun, o ilmin ihtisas sahipleri hücceten kendine delil kabul ediyor. Efendim ne gibi? Kel ibareti, yani güzel konuşma sanatı da olabilir. Rüya tabiri olabilir. Burada rüya tabiri manasına gelmiş. Evet. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın tabirinde bir devleti 7 sene milleti kıtlıktan ölecekler kurtardı bir rüyanın tabiriyle. Yedi inek meselesi. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etme rüyası gibi. Ama Allah Teala ona ben sana fidye gönderdim tamam kesme emredene kadar İbrahim Aleyhisselam kesmeye davrandı. Hatta bıçak niye kesmiyor diye de kızdı yani bıçağa. Çünkü tabir edemeyince aynen gerçekleştirmeye çalışıyor. Onun için tabir ilmi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük ilimlerindendir. Rüya tabir ilmi ondan sonra karanlık görmek işte şeytandan işte efendim yani burada karışık rüyalar var, tevili olmayan rüyalar var. İşte efendim kainatın efendim sallallahu aleyhi ve sellem sorarlardı. Sizden bu sabah bu gece rüya gören var mı? Gelin tevil edeyim. Dediler ki ya Resulallah işte birisi dedi. Ben dedi bir rüya gördüm. Ben Hazreti Ömer görmüştü yani. İşte eteğim yani giydiği şey fistan. Eteğim yani şeyimi geçmiş. Ne onun adı? Ayaklarımı geçmiş yani çok uzun. Mesela ne buyurdu ona? Senin bu tesettür yani bu elbise seni örtüyor. Bu da şeriatın örtünme emridir. Dolayısıyla senin dini efendim hassasiyetlerin çok gelişmiş. Senin takvan kemale ermiş yani. Dinle tabir etti. Elbisesi biraz yukarıda olsa dizine doğru falan filan öyle. Ne kadar geri gelirse o kadar takva değil yani. O kadar helal haram gözetmiyor. Yani mesela onu tabir ediyor. Her gün böyle sahabeye sorardı. Tabir ettirirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabir ilmi. Tabir tıp doktorluk. Demin dedim bütün tıp ilmi bir hadis-i şerife dayanıyor. Ondan sonra vel hesap. Hesap ilmi. Yani işte şimdi sizin matematik dediğiniz o bu hususta efendim hadis-i şerifleri var. Tabel feraizi. Feraiz ilmi. Yani feraiz ne demek? Adam öldü mirastan kim ne kadar alacak? Bütün bunlar mesela o zamana kadar cahiliye Araplarında tutturan ağa alıyor hepsini götürüyordu. Şimdi anaya ne düşüyor, babaya ne düşüyor, karıya ne düşüyor, kocaya ne düşüyor, oğlana ne düşüyor, amca oğluna bilmem nesine, kuzenine yeğenine kalıyor mu falan. Bu hesapların hepsini o öğretti. Ad kelimelerin ışığı altında onları beyan etti. Ondan sonra Allah muallimul hesap. Mesela Hazreti Muaviye hakkında yaptığı duada ya Rabbi ona hesap ilmini öğret. Ve kıyla azap ona azaptan vikayet. Yani sahabeden bir zata özellikle matematiği çok iyi bilmesi için Allah'a dua diyor. Kendi zaten bu işlerin hepsini biliyor da ona da onu özel mesela. Şimdi Hazreti Muaviye'deki kim bilir hesap ilmi nasıldır hani? Adam diyor ya adam orada hesap makinesi almış yapıyor. Öbürü orada kafadan yapıyor ondan öne geçiyor. Erbakan Hoca gibi rahmetli öyleymiş. Adam da makineye uğraşırken o hesabı söyler sana. Çünkü zeka çok gelişmiş olursa falan. Yani senin makinen şaşırır o adam şaşırmaz yani. Tabii makine niye şaşırsın? Düğmeye yanlış basarsın bir tanesini ondan şaşırır. Veya bir noktayı başka yere koyarsın. 10 bin olur 10 milyar. Sıfır fazla gelir. Onun için hesapta eşsiz. Feraizu ve nesep soy ilmi. Ya insanların soyunu başlıyor. Kendi soyundan soyuyor. Adnan'a kadar götürüyor. Oradan geriye kadar tabii yine onun sallallahu aleyhi ve sellem verdiği bilgiler doğrultusuna soy ilmi bütün insanlar soyunu sopunu kaybetmiş. Ondan öğreniyor yani. Sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. İşte Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlu kalmış. İşte ondan bütün dünya türemiş. İşte Yafes Türklerin babası. İşte Sam Arapların babası. Yahudilerin babası gibi. Yani her şey onun öğrettiği ilimlerden müstefattır. Ve gayri zalik. Ta neler neler neler. Mimma o kadar ki. Seynübeyyinü yakında beyan edeceğiz onu. Fi mucizati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri bahsine gireceğiz diyor. İleride inşallah Teala o mucizeleri açıklarken bunları efendim detaylandıracağız. Düne talim. Mühim mesele şurası. Bir öğreten yok. Öğretme olmadan. Ve la müdârese. Müdârese yani ders çalışma yok. Kitap okuyup böyle hafızlar gibi bilmem ne. Hiç ders çalışma yok. Daha ve la mutalâti kütübü menteketten. Geçmişlerin kitaplarını gözden geçirme yok. Zaten ümmiyi versen okuyamıyor. O da onun en büyük mucizesi. Okuyabilseydi oralardan topladı derlerdi. Velel cülusi oturma yok. İlâ ulemâim. Tevrat bilenlerin o zaman zamanında çok Yahudi alimleri var. Şimdiki gibiler değil tabi o zamankiler çok detaylı bir şeyler biliyorlar Tevrat'ı falan. Onların alimleri, Hristiyan alimleri ki o daha yakın bir İncil kitabı, daha yakın ona, 500 senelik, 600 senelik. O arada çok rahipler, şunlar bunlar var işte. Varaka İbni Nevfel, Hatice annemizin amcası mesela, o da İncil ulemasındandı. Hemen ilk vahiy geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ne oldu bana bu vahiy, nereden geliyor? Yani melek göründü ona. Ben acaba aklım yerimde mi ya? Hani aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Çünkü melek geldi, ufku kapattı yani. Bir de sıktı onu falan, acayip şey. Doğru korktu, Varaka Hazretlerine götürdü Hatice annemiz onu. O da ne dedi? Ne dedi? Dedi ki eski peygamberlere gelen namus-u ekber. Yani Cibril Emin gelmiş sana dedi mesela. Çünkü ilk orada bir teselli için ne oluyor bana acaba? Bir bilene gitsem ya. Ben de acaba bir delirme, cinlenme belirtileri mi oluyor falan filan diye düşünebilir ilk Cibril'i gördüğünde. O zaman ve Hazreti Varaka ona iyi beyan etti. Ama bu konuda zaten Varaka Hazretleri hemen vefat etti daha. Hatta dedi ki senin ümmetin seni, bu millet seni çıkaracakları zaman keşke ben de sağ olsaydım da sana yardım edeyim. Ne diyorsun ya, beni Mekke'den mi çıkaracaklar dedi. Evet dedi, senin getirdiğin davayı, dini hangi peygamber getirdiyse onu memleketinden sürgün ettiler dedi. Onun için seni de çıkaracaklar dedi. Çünkü o eski kitapların ilmine dayanıyordu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etti. Zaten Müslüman oldu, artık ona Nasrani, Hristiyan denmez. Böyle bir alimler var ama hemen o vefat etti zaten. Çok yaşlıydı. Dolayısıyla hiçbir Tevrat ve İncil aliminin dersine oturmuş değil sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Mekke'de yok. Yahudiler Medine'deydi. Kaleleri, kuleleri. Mekke'de Yahudi falan yoktu zaten. Yani ki bir Tevrat ilminden bir şey sorsun. Bel, bilakis o neydi? Nebiyyün. Peygamberiydi. Ümmiyyün. Ümmiyyün okuma yazma bilmez. O da mucizesiydi. Lem yuraf. Tanınmamış, meşhur olmamış bir şey minzalike. Bu saydıklarımızdan hiçbiri hakkında duyulmamış. Ne ders okuduğu görülmüş, ne bir alimden yanında dinlediği görülmüş, ne birinin öğrettiği görülmüş, ne kitap çalıştığı görülmüş. Hatta şaraha, nihayet ne olmuş? Şerh etmiş Allah'u, Allah sadrahu. Onun göğsünü, gönlünü öyle bir geniş etmiş ki dünya, ahiret, 18 bin alem onun göğsüne koysan bana mısın demez. Allah açmış. Ve ebane açıklamış emrahu, onun şanını yüceltmiş. Ve alleme öğretmiş hu, ona bütün bilmediklerini öğretmiş. Herkesin bildiklerinden fazlasını öğretmiş. Ve ekra okutmuş hu onu. İkra oku demiş. Ben okuma yazma bilmem demiş. Cibril'e mane bir karin demiş. Bir daha sıkmış. Bir sıkmış, kemikleri birbirine girmiş. Oku demiş. Cibril manevi kârin, ben nasıl okuyayım, okuma yazma bilmem demiş. Üç kere olunca ikra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insân mâ lem ya'lem. İlk nazil olan beş ayet. Oku. En kerem sahibi Rabbin ismiyle oku. İnsana bilmediklerini öğreten Allah sana her şeyi öğretecek şimdi. Okutmuş. Yûlemu zâlike. Yûlemu anlaşılıyor zâlike bu durum. Bil mutâliati. Gözden geçirmeleri artırırsan vel bahsi araştırırsan min hali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşantısını zarureten, yani mecburen anlarsın, kesinlikle anlarsın ki doğuşundan beri bütün milletin gözünün önünde. Bir de Abdülmuttalib'in yetimi olarak da bilindiği için çok da itibar görüyor yetim olması hazretleri, amcaları falan. Çok da amcası var. Biliyorsunuz Hazreti Abdullah babasının kardeşleri Hazreti Hamza olsun. Yani Ebu Leheb de amcalarındandı gerçi. Ama amcaları da çok eşraftan yani. Dolayısıyla tanınan biri. Herkesin gözünün önünde. O zaman bile yağmur duasına çıkıyorlar. Mekke kurumuş. Dua kabul olmuyor. Bir damla su gelmiyor. Ne yapıyor? Ebu Talip amcası, Hazreti Ali'nin babası. Amcası Ebu Talip zaten kavmin en şereflisi. Kalkıyor, alıyor. Hemen getiriyor Efendimiz'i Kabe'nin duvarına, böyle ellerini koyduruyor. Hemen yağmurlar başlıyor. Diyor ve bu yazı üstes kalkam gaman bir veci. Sen ne beyaz, ne mübarek, ne nurlu bir çocuksun ki. Bulutlara bile su senin hürmetine çekiliyor. Daha bunu çocukken yani tanınmış. O zaman sen onun siyerini takip ettiğin zaman zarureten yani mecburen bunu anlayacaksın. Daha ve bil burhani delille el kat'i kesin ala nübüvveti, onun peygamberliğinin delilleriyle anlayacaksın. Nazaran. Nazaran yani zarureten demek, ya bu böyle olur mu? Hiçbir şey okumamış etmemiş. Bu kadar ilmi nereden biliyor? Bu kadar şeyi nereden okuyor? Dediğin noktada mecburen diyeceksin ki buna Allah vergisi diyeceksin. Ama bir de efendim peygamberliğinin kesin delilleri var. Ayı parmağıyla yarmış. Ondan sonra daha nice mucizeler onlara göstermiş. Onlara daha ileride baştan ne geleceğini haber vermiş. Miraç hadisesi gözlerinin önünde zuhur etmiş. Ondan sonra efendim yolda develerin olduğunu, işte kaç aylık yol, şunun geleceğini, önde şu devenin olduğunu, içinde şu su olduğunu gibi birçok şeyler onlara göstermiş. Artık nazaranda, yani düşünmeyle de, hani bir var mecburen burası, bir gelirsin buraya, aa burası çok sıcak, onu herkes anlar yani artık çok sıcak o zaman. Ama bir de var ki bir şeyi anlamak için, ha burada kaç tane kitap var falan, bir inceleme yaparsın, ne hususta kitaplar var, onda kafayı kullanacaksın. Sen istersen kafayı çalıştırarak araştır, istersen de efendim onun siyerini araştır. Yani delillere bakma, nasıl doğmuş, nasıl büyümüş, bu nasıl bu kadar kitap okumuş? Milyonlarca hadisi bu kadar ilmi nereden söylemiş? Hiçbir tanesi de 1400 senedir itiraz eden yok. Edebilen yok yani. Her dediği hak. Gavurlar bile oradan kaynak alıyor. O zaman felanü tavürü biz uzatmayacağız. Şimdi dersimizi. Neyle bir serdil ekasıysa. Yani kıssaları serdederek. Ne demek? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilimlerinin kıssalarının acayip hallerinin efendim tek tek anlatamayız burada, dersi uzatamayız. Daha ahadil kazaya, kazıyelerin fertlerini, yani ne demek istiyor? Yani onunla ilgili hükümlerin, onun verdiği hükümlerin, hikmetlerin fert fert tek tek, işte şu hadis, bu hadis, şunda şu bunda şu, bu ders buna yetmez, bu fasıl buna tahammül etmez. Biz çünkü mecmua, bunların toplamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptıkları, ettikleri, buyurdukları, söyledikleri hükümleri, hikmetlerinin toplamı ma o kadardır ki la yakulü, yakalayamaz onu hasrun. Hiçbir kuşatma ona ulaşamaz, kavrama ulaşamaz. Ve la yuhitu, kuşatamaz bi onu hifzu camiin. Ben mesela, benim hafızam çok camiyetlidir. İşte hard disk gibi düşün. Bilmem 5 GB, 10 GB, 500 GB, 5000 GB daha henüz çıkmamış. Bilmem milyon GB da çıkmamış. Hiçbir toplayıcının hafızası onu kuşatamaz. Ve bir hasebi akli, işte onun aklına kadar mükemmeldiyse, o aklın nispetinde kânet oldu. Ma'arifu sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bilgileri, bildikleri efendim ilâ sâiri mâ, aklından gelen zaten hafızasının güzelliği vesaire vesaire, aklı mükemmel. Daha peygamber olmadan evvel ondan akıllı bir insan yok dünyada zaten. Herkes her işini ona soruyor. Kavga çıkıyordu Hacer-i Esved'e, her kabile diyordu ki biz şey edelim, köşeye biz takalım. Az daha savaş çıkacaklar, silahlandılar. Dediler soralım, daha genç idi. Dedi ki efendim şimdi hepiniz dedi böyle bir çarşafın üzerine koyun. Herkes bir ucundan tutsun dedi. Ondan sonra ben dedi en son noktada ben yerine yerleştiririm dedi. Kimse de itiraz etmedi mesela. Orada bir kavgayı önledi, iç savaşı. Yani onun zaten aklından gelen, aklının büyüklüğünden gelen marifetleri var. Ama bir de buna ne eklenmiş? İlâ sâiri mâ, diğer o şeyler alleme öğretti ona Allah-u Teala. Allah'ın bir de diğer öğrettikleri nübüvvetten sonra. Ve atla vakıf etti onu aleyhi, o şeylere. Min ilmi mâ, o şeylerin bilgileri ki yekâne, yekûnü, oluyor, olacak. Daha ve mâşe kâne, geçmişte olmuş. Olmuş, olacak. Ne varsa öğretti. Bunları da kattığın zaman aklına, aklının zaten genişliğine ve kemaline ve mükemmeliyetine, ilaveten Allah-u Teala'nın kimseye öğretmediklerini öğretmesini de göz önünde bulunacak daha. Ve acayibi kudreti, Allah-u Teala efendimin kudretinin acayiplikleri, yani miraca çıkarttı onu, gökleri gösterdi, cenneti gösterdi. Yani Allah'ın gücü nelere yetmez. Ne acayip, İlginç, akılları hayret verir. Yani insan görse bayılır düşer, öyle melekleri falan. Onların kudret eserlerinin hepsini ona gösterdi. Sen daha köyündeki dağı bilmiyorsun. Ve azimi melekuti, Allah-u Teala melekutunun, yani bu alemin manevi tarafı, gökler, göklerin arkası, Arş-ı Ala, Levh-i Mahfuz, Beyt-i Mamur. Yani bunları gösterdi. Fekedelge nuri melekut es-semavat vel ard. Göklerin yerlerin arka planını İbrahim'e gösteriyoruz diyor. Efendimiz Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'dan daha üstün. O nasıl görmez? Bunları da gösterince ne oldu? Ne onun aklına erişiliyor, ne onun ilmine erişiliyor, ne onun mucizelerine erişiliyor. Evet. Böylece Mevla Teala buyurdu ki, işte bunu da bir ayetle bitiriyor. Kale Teala Rabbimiz vurdu. Ve allemeke. Evet. Allah sana öğretti. Malem tekun te'alem. Bilmediklerini sana öğretti. Bilmediklerini sana öğretti. Yani yani ama herkese bilmediği bir şeyleri öğretti. Biz de bebektik, bir şey bilmiyorduk. Biz de bir şeyleri öğretti. Ama vekâne fazlullahi, Allah'ın lütfu keremi oldu aleyke. Özellikle sana azîma. Çok büyük oldu. Yani benim sana iyiliğim kimseye yapmadığım kadar büyüktür. Allah Teala küçük bir şeye büyük demez. O büyük diyorsa ne kadar büyüktür. Herkese lütfu var ama sana lütfum çok fazla büyük oldu. Onun için harat şaşkına döndü. El ukulü akıllar fi takdiri fazlihi, efendim Allah'ın ne kadar lütuf yaptığını takdir ve hesap etmekte aleyhi habibine. Ne kadar lütfetti acaba? Bütün dünyanın akıllıları şaşkına döndü. Efendimiz'e Allah ne kadar lütfettiğini henüz bitirememişler. Ve hariset efendim savra döndü. Dilsize döndü. Ve hariset dilsiz oldu el sünü. Lisanlar, ağızlar, diller konuşamaz oldu. Düne vasfin onu nitelemek hususundaki yuhitu kavrayacak bir zalike. Onun hakkındaki bütün faziletleri kavrayacak bir niteleme yapalım. Onu bir tarif edelim. Ya onu nasıl bir tarif edelim ya? Kaste-i Bürden İmam Busir, yani okurken mana aleminde Resulullah Efendimiz dinlerken şiiri, o gece yazarken şiirleri kaste-i Bürden. Yani ne dedi? Efendim geldi durdu. Yani son konuşacağımız şey insandır. Melek değil. İlah değil. Şimdi ileride yarım satırla ne yapması lazım? Bir niteleme yapması lazım. Hepsini içeri alacak. Diyemedi. Çünkü ne yarım satır ne bir satır kitaplara sığmaz onun vasıfları. Ben ne yapacağım? Ne mümkün vasıf olunmak ol Habibi. Ana vasıf hemen Allah garibi diyor İsmet Baba Garibullah Hazretleri. Yani onu nasıl tarif edeceğiz? En yakının Mevla onu tarif ediyor. Bize mi kalmış diyor. Yani senin hüsnü cemalinle bütün alem ziya olmuş. Ne haddim seni nimet etmek. Kimet dahin huda olmuş diyor. Yani Allah seni nimet ediyor. Şimdi ben nereni sanırım seni nasıl nimet edeyim? O zaman diller dilsiz olmuş. Akıllar şaşkın olmuş. Kimse onu tarif edemez. Nasıl Allah'ın hakikatine vakıf değiliz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikatini de anlayacak kadar akla ve ilme malik değiliz. Evda yahut yenteyi yani o niteleme nihayet bulacak. Efendim ileyhi o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i vasfetmek hususunda onu tarif etmekte bir vasıf ki efendim nihai noktaya yenteyi ulaşacak ileyhi onun hakikatine ulaşacak bir niteleme yapmaktan diller tutuldu, akıllar bocaladı. Sallallahu aleyhi ve selleme kimsenin ulaşamayacağı anlaşıldı. Kendisi faziletine değil, onu anlamaya bile ulaşamayacağı anlaşıldı. Ne dedi Veysel Karani? Veysel Karani diyorsunuz hani meşhur zat. Resulullah Efendimiz göremedi. Ne dedi? Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'le buluştuğunda radıyallahu teala anhum, siz dedi Resulullah'ı anlayamadınız dedi. Onda birini mi, binde birini bile anlayamadınız dedi Hazreti Ömer'e. Dediler ki Ebu Bekir de mi anlayamadı? Ebu Bekir de binde birini anlayamadı dedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir peygamberlik ilmi verilmiş ki ilmi nübüvvet. Ona ilmi âlâ deniyor. En büyük ilim. Peygamberliğin gerçek ilimleri Ebu Bekir Sıddık'a bile verilmemiş. Çünkü peygamber değil. Onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bana öyle önemli, gizli, acayip ilimler öğretildi ki efendim aklınız almaz. Hazreti Ebu Bekir'e bile ondan biraz açsam onun bile aklı almaz diyor. Demek ne ilimlerle gitti, ne ilimler kendine has idi ve özelleştirilmiş idi. Açıklaması da gizliydi ve yasak idi. Biz onu nasıl yetişeceğiz? Ancak onu seveceğiz, onu anlatacağız. Bu Şifa-i Şerif onun kitabıdır. Bu Şifa-i Şerif'in kitabı da dertlere devadır. Bulunduğu gemi batmaz. Bulunduğu araba kaza yapmaz. Bulunduğu yerde musibet vurmaz. Bulunduğu dükkanda ticaret eksik olmaz. Şifa-i Şerif, Osmanlı baskısı. Böyle aynı Kur'an kadar 600 küsur sayfa. Şifa-i Şerif adı üstünde. Maddi manevi dertlere şifa. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşşafi, şifa veren ismi var. Okurdu hemen bir insanın gözünü takardı, çıkmış gözü, çıkmış kolu takardı, kırılmış kolu yapıştırıldı. Eşşafi ismi. Şifa-i Şerif onun kitabı. Ondan bahsediyor. Ondan bahsettiği için dertlere deva oluyor. Şimdi önümüzdeki derste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne huylarını, ne faziletlerini, ne ahlakını, ne mucizelerini dinleyip dinleyip bitiremeyeceğiz inşallah. Onun için Şifa-i Şerif sohbetlerinden ayrılmayalım. O Resulullah'ın hatırı için dersleri bırakmayalım. Herkese mesaj çekelim, bildirelim. Ve herkese dersleri kaçıranlara internetten mesela tekrarlarını takip ettirelim. Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin.